dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Jak jesień, to sezon na ogrzewanie. Jak ogrzewanie, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym szeroki wybór nagrzewnic z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 3 godziny zeznawał przed komisją śledczą do spraw Pegasusa Krzysztof Brejza. Był jedynym świadkiem. Możliwe, że lekarze przebadają kierowcę podejrzanego o spowodowanie karambolu pod Gdańskiem. Jest wart $400 milionów. Nowy pakiet pomocy wojskowej przekażą Ukrainie Amerykanie. Pegasus posłużył do paraliżowania działalności posłów w trakcie kampanii wyborczej. To służby przeprowadziły wybory w 2019 roku, ocenił Krzysztof Brejza. Europoseł Koalicji Obywatelskiej zeznawał przed komisją śledczą badającą użycie szpiegowskiego oprogramowania przez służby. Telefon polityka miał być kilkadziesiąt razy atakowany Pegasusem w czasie, gdy był on szefem kampanii KO. Przesłuchanie trwało niemal 3 godziny. W tym czasie obecny europoseł odpowiadał na pytania, dlaczego to na nim testowano oprogramowanie do inwigilacji Pegasus. To za jego pośrednictwem do telefonu Brejzy służby miały włamać się 33-krotnie. Byłem osobą, która ujawniała w tym okresie szereg afer PiS, chociażby z głośną aferą nagród lewych w rządzie PiS. Przed Krzysztofem Brejzą zeznania w Sejmie złożyć miał były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda. Po raz drugi nie stawił się on na posiedzeniu komisji śledczej. Jej członkowie postanowili skierować wniosek do sądu o jego ukaranie i doprowadzenie na kolejne 3. posiedzenie. Michał Fedusio, Polskie Radio. A biegły ma dziś zbadać ciężarówkę z naczepą, która w piątek wieczorem staranowała 21 samochodów na południowej obwodnicy Gdańska. Zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Specjaliści sprawdzą, czy tir nie ma uszkodzeń sprzed wypadku, które mogły mieć wpływ na przebieg katastrofy. Niewykluczone także, że lekarze przebadają podejrzanego, zapowiada Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Być może w toku postępowania będą powołani biegli psychiatrzy celem oceny jego poczytalności w chwili zdarzenia, a także oceny jego stanu zdrowia psychicznego. Ale to wszystko zależy od tego, czy leczył się, czy są w ogóle uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdrowia psychicznego. 37-letni Mateusz M. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Sąd nie zgodził się na jego aresztowanie. Ma codziennie meldować się na policji. Grozi mu 15 lat więzienia. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej. Jego wartość to $400 milionów, ogłosił w Kijowie sekretarz obrony Lloyd Austin. Pod przywództwem prezydenta Bidena Stany Zjednoczone nadal angażują się w utrzymanie tego wsparcia. Mam przyjemność ogłosić prezydencki pakiet wypłat o wartości $400 milionów na wyposażenie waszych sił w dodatkową amunicję, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Władze w Kijowie obawiają się, że w razie wygranej Donalda Trumpa amerykańska pomoc militarna dla Ukrainy może być mniejsza. Korea Południowa rozważa zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, w tym wysłanie do Kijowa broni i żołnierzy. To reakcja na działania Korei Północnej, która zaangażowała się w wojnę po stronie Rosji. Jak podaje Newsweek, na Ukrainę mieliby zostać wysłani południowo-koreańscy oficerowie wywiadu, którzy mieliby służyć jako tłumacze i pomagać w walce z oddziałami północno-koreańskimi. Korea Północna wysłała na Ukrainę 12 tysięcy żołnierzy, którzy mają pomóc rosyjskiej armii. Władze w Seulu obawiają się, że w zamian za pomoc Moskwa przekaże Pjongjangowi nowe technologie wojskowe, które zagrożą południu. O połowę mają wzrosnąć ceny biletów w Szczecinie. Mieszkańcy miasta mają dostać rabaty. Uchwałę dotyczącą podniesienia opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej pozytywnie zaopiniowała Komisja do Spraw Budżetu. A za zmianami, które mają obowiązywać od 1 maja przyszłego roku, głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Przeciwni byli radni Prawa i Sprawiedliwości, w tym Maciej Kopeć. My jesteśmy przeciwni podwyżce cen biletów, dlatego że nie usłyszeliśmy żadnych racjonalnych argumentów, które by wskazywały, że ta jakość komunikacji miejskiej w Szczecinie będzie inna. Myśmy wnioskowali o konsultację w przypadku komunikacji miejskiej. Pisma i wnioski zostały odrzucone. W nowym systemie opłat mają być ulgi dla mieszkańców Szczecina, zapowiada wiceprezydent Łukasz Kadłubowski. Ta propozycja właśnie do tego się sprowadza, że mieszkańcy będą mogli kupić po preferencyjnej stawce bilet jednorazowy lub miesięczny, w zależności tutaj od możliwości, które przepisy nam stworzą, względem mieszkańców gmin ościennych, którzy dzisiaj nie dokładają się do utrzymania dróg transportu publicznego w ramach podatku PIT. Rada Miasta ma zagłosować nad zmianami w przyszłym tygodniu. To ostatni tak ciepły tydzień tej jesieni, zapowiada Instytut Meteorologii. Kolejne przyniesie już typowo jesienną aurę, zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk. Od początku przyszłego tygodnia pogoda się trochę popsuje. Wystąpią zarówno przelotne opady deszczu, jak i będzie nam się wzmagał wiatr. Te temperatury maksymalne spadną do około 12-16 stopni w całym kraju. Musimy się już pożegnać z takimi temperaturami dochodzącymi pod 20 stopni. Jeszcze większe ochłodzenie spodziewane jest na przełomie października i listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. W piłkarskiej Ekstraklasie za drużynami już 12 kolejek. Wczoraj na zakończenie tej 12 serii właśnie Radomiak Radom pokonał 2-0 Puszczę Niepołomice. Gole gospodarze strzelali w drugiej połowie. W 50 minucie rzut karny na gola zamienił Portugalczyk Leonardo Rocha, a w 66 minucie w swoje 30 urodziny trafił Jan Grzesik i mógł świętować. Powodów do radości nie miał raczej trener gości Tomasz Tułacz. Tak jak pochwaliłem zespół za to wejście w mecz, tak no niestety w drugiej połowie to wejście było słabe. My przede wszystkim nie uniknęliśmy tego, co chcieliśmy bardzo uniknąć, czyli straty na własnej połowie, bo grał Radomiak jest wtedy bardzo w tej fazie przejściowej groźny, a no, zawodnik popełnił taki błąd, że po prostu podał do przeciwników i już potem ta dynamika akcji spowodowała, że sprokurowaliśmy rzut karny, a druga bramka no to zamknęła ten mecz. No i Puszcza dołu tabeli nie opuszcza i pozostaje w strefie spadkowej. Radomiak na 13 miejscu, liderem jest poznański Lech przed częstochowskim Rachowem i białostocką Jagiellonią. Grali także na zapleczu Ekstraklasy. Ruch Chorzów wygrał 2-0 w Rzeszowie ze Stalą, w pierwszej lidze w czubie tabeli Termalnica Bruk Betniciecza. A Aryna Sabalenka jest jak wiadomo nową liderką światowego rankingu tenisistek. Białorusinka do turnieju WTA Finals przystąpi z przewagą 1046 punktów. Iga będzie musiała więc się nacharować, będzie musiała wygrać w Riyadzie i liczyć na potknięcie Aryny choćby w fazie grupowej turnieju, jeśli oczywiście Polka liczy na powrót na szczyt. Po WTA Finals Iga wystąpi w turnieju United Cup w Australii i będzie to granie na przełomie roku. Dołączą do niej Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Reprezentacja Polski zagra 30 grudnia z Norwegią 1 stycznia i to pół godziny po północy, czyli jak ulał zamiast nocy sylwestrowej w telewizji mecz z Czechami i potem 2 stycznia ewentualny ćwierćfinał. No i teraz jeszcze powrót do naszych rodzimych rozgrywek. W Ekstraklasie siatkarek wygrana Uniopole 3-1 z Energą MKS Kalisz. Niepokonana w lidze pozostaje drużyna Budowlanych Łódź. W Ekstraklasie koszykarzy bez porażki pozostają Anwil Wrocławek i Trefl Sopot. Wczoraj cenne zwycięstwo odniosły Dziki Warszawa, które buszowały w piernikach niczym w żołędziach i rozbiły w Toruniu Arrivę Polski Cukier 94-90. Przypomnę, że Polski Związek Koszykówki ma nowego prezesa, którym został Grzegorz Bachański. Jeszcze piłka ręczna i derby do Śląska, które padły łupem Zagłębia Lubin. W meczu kończącym 9. kolejkę Superligi Miedziowi pokonali Śląsk Wrocław 37-31. W tabeli prowadzi Industria Kielce. Najcieplej będzie dziś w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, bo nawet 21 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być nad morzem i w Bieszczadach 10-12 stopni. Poza tym przeważnie od 16 do 17, ale to wciąż ciepły 22 dzień października. Może dziś padać na zachodzie i północy kraju. Tam zresztą będzie najwięcej chmur, bo na pozostałym obszarze Polski ciepło, to już mówiłem, ale także słonecznie. Zapraszamy do reklamy. Nowa Toyota Camry. Stworzona, by kreować wspaniałe wspomnienia, imponować niezwykłymi osiągami, wyróżniać się wyjątkowym stylem, uspokajać bezpieczeństwem. Zadba o wasz komfort. Zawsze można na nią liczyć. Zupełnie tak jak twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Czyli wizerunek na banknocie o nominale 1000 złotych. Państwo proponują, pojawiają się nazwiska ze świata współczesnej polskiej polityki, na przykład Beata Szydło, Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński. W tym ostatnim przypadku to nawet pan Tomek mailowo dosłał zdjęcie banknotu 1000-złotowego z prezesem PiSu. Ja rozumiem, że to z takiego sklepu z żarcikami. Są w propozycjach Bona Sforza, Anna Jagiellonka, Wisława Szymborska, królowa Jadwiga także, no ale dużo głosów ma przede wszystkim Kopernik. Ja na banknot 1000-złotowy proponuję wizerunek Kopernika, bo Kopernik też była kobietą, a tak na serio, to pewnie się powtórzy jak wielu mężczyzn i mężów, to oczywiście profil mojej żony Joanny. No moment, Joanny czy Danuty, bo akurat jeśli pan się powtarza, to wcześniej była Danuta. Czy NBP ma swój pomysł na osobę na banknot? Dlaczego w ogóle planuje jego emisję? O tym powiemy po 7.30 wcześniej, bo za kilka minut temat ważny i poważny. Trudna sytuacja humanitarna w Etiopii i program pomocy przygotowanej przez Caritas. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Kara Śrogucki, Niedźwiedzie Polarne na 13,5 minuty po godzinie 7 w Trójce, ale w Trójce także poważny temat pomocy humanitarnej dla dzieci w szkołach w Etiopii. Z Etiopią się teraz łączymy. Dominika Chylewska, Nina Mocior z Caritas Polska są z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, etiopski kryzys humanitarny to jest temat, który rzadziej pojawia się w polskich mediach. Mówimy dużo o kryzysach humanitarnych w innych miejscach świata, przede wszystkim Bliski Wschód i to, co tam się teraz dzieje, to także kwestia wojny w Ukrainie, a w Etiopii także jest problem, także związany niejako z konfliktem zbrojnym. Tak, oczywiście. Mhm. Jest to bardzo, tak jak pan mówi, trochę trudny temat, bo jak u nas się działa pandemia, konflikt się zaczął w 2020 roku w listopadzie oficjalnie. I no właśnie u nas głównym tematem była pandemia, a tutaj przez 2 lata bardzo krwawa wojna domowa się działa na północy kraju, w Tigraju. I no mówi się o tych, że to jest minimum 500 000 ludzi, którzy zginęli. Bardzo intensywne działania zbrojne, konflikt wewnętrzny, który ma bardzo poważne konsekwencje teraz. Te konsekwencje przede wszystkim dotyczą oczywiście tych najmłodszych, prawda? Jak to zwykle bywa i także w Etiopii niestety te konsekwencje dotyczą dzieci także w szkołach. Tak, w latach 2020-2023 wszystkie szkoły z uwagi na wojnę były zamknięte. Szacuje się, że 2,5 miliona uczniów nie poszło wtedy do szkoły. Myślę, że to jest dla nas w ogóle trudne do wyobrażenia sobie, 3 lata bez edukacji. I to ma konsekwencje aż do dzisiaj, dlatego że te szkoły, nadal 1 milion uczniów nie wróciło do szkół. Natomiast ci uczniowie, którzy wrócili, wrócili do szkół, które są po prostu bardzo zniszczone. Część z nich została przekształcona na bazy wojskowe. W innych częściach znajdują się osoby wewnętrznie przesiedlone. W tych szkołach, do których już udało się wrócić, mamy bardzo trudną rzeczywistość. Właśnie wczoraj byliśmy w jednej z miejscowości szkół, którą wspieramy. No i tam w wielu klasach nie ma ławek, nie ma podłóg, nie ma biurek. Jeżeli są, to nadal często nie ma dachów albo są jakieś prowizoryczne. No, te zniszczenia są ogromne i trudno sobie wyobrazić, że w takich warunkach można się uczyć. Nie ma też toalet i to powoduje duże trudności, dlatego że brak toalety to po prostu brak godności dla tych uczniów. Oni muszą wtedy radzić sobie gdzieś wychodząc poza teren szkoły albo nie decydują się na pójście do szkoły, bo na przykład łatwiej jest im po prostu skorzystać z toalety w domu. Więc jeśli chodzi o edukację, dużo wyzwań. Szkoły, jako że nie wszystkie są otwarte, liczą czasem 80-100 osób, więc no to jest naprawdę trudna rzeczywistość edukacji. To też w kwestii tych toalet, prawda? Bo z jednej strony mówimy o godności. No, w ogóle jest to temat, który trudno sobie wyobrazić, myślę, nam w Polsce, że można nie mieć toalety w szkole. Ale to się przy tak dużej skali problemu także przekłada na epidemię. No bo niestety, no po prostu tak to wygląda, taka jest rzeczywistość. Tak, mówimy o państwie, w którym ten kryzys jest chroniczny mimo wszystko, prawda? Że dostęp do urządzeń sanitarnych, on odpowiada za bardzo dużą część epidemii, tak, cholery czy innych chorób biegunkowych, mniej groźnych, ale też bardzo przewlekłych. To też wpływa, to się tak zawiązuje razem w tym takim cyklu bardzo trudnym z niedożywieniem dzieci i kobiet w ciąży. Więc mamy takie bardzo błędne koło tych wszystkich kryzysów. Jeśli mamy otwartą, mówimy defecation, tak, defekację, czyli kiedy załatwiamy swoje potrzeby na powietrzu, tak, gdzieś tam pod drzewkiem, czy za budynkiem, czy w niezabezpieczonej toalecie, czy w toalecie, która nie ma na przykład metalowego zbiornika, prawda, na fekalia, to tak naprawdę to wszystko się przenosi do wody gruntowej. Woda gruntowa przez to jest zanieczyszczona. Z drugiej strony brak warunków higienicznych, nawet w tej samej toalecie oczywiście może powodować, że można złapać jakąś infekcję, więc sytuacja jest tragiczna, bo no właśnie nam się wydaje, och, toaleta, prawda? A tutaj chodzi o przenoszenie się różnych pasożytów i bakterii, które powodują bardzo poważne choroby. No i ta woda bezpieczna, ona jest tutaj bardzo dużym wyzwaniem, bo nie tylko chodzi o wodę. Etiopia ma bardzo dużo wody i bardzo dużo krajów w Afryce lub w tym regionie ma bardzo dużo wody, ale nie zawsze mają wodę bezpieczną, dlatego nie jesteśmy w stanie pomagać bez takiego bardzo kompleksowego podejścia do sytuacji wodno-sanitarnej, a nie tylko wody. To tak, trzeba też powiedzieć, niektórzy po tę wodę, myślę, że to jest też ważne, idą na przykład przez 6 godzin i czasem dzieci po to, żeby pójść po tę wodę, bo rodzice są zajęci pracą, zbiorami, czymś innym, nie udają się do szkoły, więc tak jak Nina powiedziała, ten kryzys jest bardzo złożony i brak wody, brak toalet, brak pożywienia, to są te rzeczy, na które musimy zwrócić tutaj uwagę. Ja myślę, że możemy sobie to wyobrazić, akurat to w Polsce, bo niedawna powódź sprzed nieco ponad miesiąca sprawiła, że nie było dostępu do zdatnej do spożycia wody i już zrobił się problem, a trwało to powiedzmy kilka dni na tych terenach najbardziej dotkniętych powodzią. W Etiopii, jak słyszeliśmy, jest to problem chroniczny. Jak w takim razie Caritas Polska pomaga? Czy to jest związane właśnie chociażby z budową toalet, taką niby sprawą prozaiczną, ale jak panie mówiły, potrzebną? Tak właśnie, jeśli chodzi o te powodzie, to dopytywałyśmy nawet o to, mając na uwadze, że mamy to doświadczenie z Polski, że byłyśmy tam na południu, widząc, co się dzieje. No tutaj blackouty, brak prądu zdarza się minimum raz w miesiącu, nawet w stolicy i trwa po kilka dni, natomiast w tych mniejszych miejscowościach po prostu tego prądu nie ma nigdy. Żeby naładować telefon, trzeba udać się gdzieś do miasta, więc te powodzie mają też miejsce średnio raz w roku na południu Etiopii i w różnych rejonach różnie to wygląda, ale na pewno nie jest to sytuacja, w której możemy mówić, że ta powódź miała miejsce dawno, dawno temu. I Caritas tutaj po pierwsze decyduje się na wsparcie edukacji, dlatego żeby dzieci wróciły do normalności, żeby mogły funkcjonować razem z rówieśnikami. To jest właśnie wsparcie w budowie toalet, ale to jest też wsparcie w dostarczaniu posiłków. Na ten moment to jest raz dziennie rozdawanie uczniom szkół, które wspieramy, wysokoenergetycznych, proteinowych ciastek, które mają bardzo dobry skład. Czasem jest to jedyny posiłek w ciągu dnia, który te dzieci jedzą, ale na pewno jest też to motywacja dla dzieci, żeby przyjść do szkoły, bo jeżeli wiedzą, że tam dostaną posiłek, to tym bardziej chcą z tej szkoły korzystać. Chociaż trzeba powiedzieć, że widać tu dużą motywację wśród nauczycieli i rodziców i uczniów, żeby do tej szkoły chodzić. I właśnie wczoraj dzieci powitały nas takim okrzykiem, który wydaje się bardzo standardowy. We read, we flourish, czyli czytamy, więc rozkwitamy. I widać, że bardzo duży akcent jest tu kładziony na to, żeby z tej edukacji korzystać. No i trzeci komponent naszego wsparcia to jest wsparcie zajęć sportowych. Będziemy kupować, już dostarczyliśmy tak naprawdę pierwszy sprzęt sportowy. My przywieźliśmy piłki, one kosztują średnio $60-70. Natomiast człowiek, który pracuje na wsi, może zarobić przy pracach dorywczych $1.50 dziennie i po prostu nikogo na te piłki nie stać, nikogo nie stać nawet na to, żeby zapewnić sobie żywność, a co dopiero mówić tutaj o jakimś sprzęcie czy wyposażeniu. Więc bardzo zachęcamy, żeby na caritas.pl wspierać te działania, ponieważ chcemy realizować je długofalowo i ten projekt na pewno potrwa jeszcze przez długi czas. Widzimy, że potrzeby są ogromne. Dominika Chylewska i Nina Mocior z Caritas Polska prosto z Etiopii w porannej audycji w Trójce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy.

czas na Radio Nawigator Trójki. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek autostrada A2, tutaj mamy korek, bo pomiędzy węzłami Luboń i Poznań Komorniki zderzyły się 3 samochody, 2 osobówki i ciężarówka i zablokowane są 2 pasy w kierunku Świecka. Przejazd odbywa się pasem awaryjnym. Trasa S8 Ostrów Mazowiecka-Wyszków. Na 540 kilometrze zderzyły się 2 ciężarówki i mamy tutaj zablokowaną jezdnię w stronę Warszawy. Trzeba uważać na drodze 92 Świebodzin-Trzciel w pobliżu miejscowości Myszęcin. Na 57 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Spory korek jest na autostradzie A4 na wysokości Żurawiny. To w kierunku Wrocławia-Legnicy stoją kierowcy. Tutaj trwają roboty drogowe, no i między innymi stąd te spowolnienia. Na Śląsku na trasie S1 trzeba postać między węzłami Jęzor i Brzęczkowice w kierunku Tychów, ale także w okolicach Bielska-Białej między węzłami Lipnik i Rosta w kierunku północnym. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Aby ułatwić i przyspieszyć wypłatę pieniędzy na usuwanie skutków powodzi w Europie, zmianę przepisów zaproponowała Komisja Europejska. Dla Polski przewidziano 5 miliardów euro w ramach przeorganizowanego Funduszu Spójności. Bruksela oferuje zaliczkę, czyli natychmiastową wypłatę w wysokości 30% na najpilniejsze prace. Dodatkowo inwestycje popowodziowe będą sfinansowane w 100% z europejskiej kasy. Zniesiony zostanie wymóg krajowego dofinansowania. Zmiany zostaną teraz przesłane państwom członkowskim i europarlamentowi. 2,5 miliarda złotych rocznie kosztuje polski budżet wojna hybrydowa na granicy z Białorusią. Służy tam rotacyjnie 8 tysięcy żołnierzy i policjantów, pisze Rzeczpospolita i zaznacza, że ochrona polsko-białoruskiej granicy jest coraz droższa. To budowa muru, całodobowa praca tysięcy funkcjonariuszy wielu służb, zakup sprzętu i wyposażenia, utrzymanie kilkunastu ośrodków dla nielegalnych imigrantów, wylicza gazeta i przypomina niedawne doniesienia Politico. Portal napisał, że premier Donald Tusk przekazał unijnym liderom, iż wykorzystał wykorzystywanie migrantów przez Rosję i Białoruś kosztuje Polskę 600 milionów euro rocznie, a więc ponad 2,5 miliarda złotych. Na Kubie co najmniej 6 osób zginęło po przejściu huraganu Oskar. Kataklizm wczoraj w nocy uderzył w północno-wschodnią część wyspy. Spowodował poważne szkody we wschodniej prowincji Guantanamo. Oskar przyniósł ulewny deszcz i falę sztormową. Wiatr osiągał ponad 115 km na godzinę. To trzeci huragan, który w ciągu niecałego miesiąca powstał w tej części świata. 2 poprzednie uderzyły w Stany Zjednoczone. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 niecałe 28 minut, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od wypłaty. We wrześniu średnio wynosiła prawie 8141. Myślałem, że wypłacisz mi pieniądze. Nie udało się. Nie tym razem. Nie mów takich zdań, bo wiesz, pobudzasz nadzieję, a potem jakieś cyferki tylko i liczby. No dobrze, to jakie te wypłaty? Przyciągnąć nawet prowadzącego program przed odbiornik, ale słuchaj, teraz porównuj. 8141 zł. Każdy w swoim sumieniu porównuje z własną wypłatą. To może być porównanie bardzo ambitne, ale po pierwsze to jest kwota brutto, czyli na rękę trzeba z tego uciąć grubo ponad 2000 w przypadku umowy o pracę, a do tego mówimy o statystykach, które dotyczą tych większych firm, które zatrudniają powyżej 9 osób. Tak czy inaczej nie jest to mało, a płace w Polsce są wyższe niż przed rokiem o ponad 10%. Dwucyfrowe tempo utrzymuje się już prawie 3 lata, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dynamikę napędza między innymi duża podwyżka płacy minimalnej oraz wyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym. W przyszłym roku wzrost wynagrodzeń będzie za to hamował, m.in. przez wolniejszy wzrost płacy minimalnej. Medal wczorajszych danych GUS-u ma jednak i drugą stronę, mówi ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Z wynagrodzeniami wprost wiąże się jeszcze jeden wskaźnik rynku pracy, a mianowicie zatrudnienie. To we wrześniu spada 12 miesiąc z rzędu, tym razem o 0,5%. O ile na początku roku za te niewielkie spadki zatrudnienia mogliśmy winić spowolnienie gospodarcze, które mieliśmy w 2023 roku, tak teraz widzimy, że przedsiębiorcom coraz mocniej ciążą wysokie koszty pracy. No, to mówił właśnie przedstawiciel przedsiębiorców i tych, którzy zatrudniają, a zatrudnienie wzrosło tylko niestety w hotelarstwie i handlu, bardzo mocno spadło w przemyśle. Na polskim rynku pracy sporo się dzieje, ale do rozpędzonego pociągu wejdziemy dopiero teraz. Ceny złota regularnie rosną, ale w ostatnim tygodniu zaczęły dosłownie pędzić. O poranku uncja złota próbuje przebić poziom $2750, który przekroczyła wczoraj po południu, tak mówi Urszula Kryńska z PKO BP. W tej chwili są około 30% wyższe niż były na początku roku. Odnotowaniom złota oczywiście sprzyja wysoka niepewność, która utrzymuje się na światowych rynkach finansowych, ale też wzmożone zakupy ze strony banków centralnych. I tutaj warto zauważyć, że Narodowy Bank Polski jest jednym z najbardziej zaangażowanych w skup złota spośród banków centralnych na świecie. Za wzrostami stoi też oczywiście większe napięcie geopolityczne związane choćby z sytuacją na Bliskim Wschodzie, ale swoje robi tu też amerykańska polityka. Na dokładnie 2 tygodnie przed wyborami za oceanem szanse obojga kandydatów rozkładają się bardzo równo. Wsparciem dla notowań złota były też choćby obniżki stóp przez amerykańską rezerwę federalną, czyli odpowiednik naszego banku centralnego. I między innymi właśnie o tej gorączce złota będziemy rozmawiać za niecałe 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Wtedy naszym gościem będzie człowiek, który rynkami zajmuje się od lat jako analityk, dr Piotr Arak, były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, obecnie główny ekonomista Velobanku. Zajrzymy oczywiście do prasy, a także do najnowszych badań i zapytamy, czy naprawdę Polska, jeżeli chodzi o poziom wolności gospodarczej, sąsiaduje z Kambodżą, Gambią i Grecją. Do usłyszenia. Kontrowersyjne pytania. Na początku przyciągnął uwagę, a na końcu jeszcze przyciągnął uwagę do tego, co za 2 godziny Marcin Jagiełowicz. Kogo by umieścił wizerunek na banknocie 1000 złotowych? Ja tu jestem w pełnej zgodności z prezesem NBP-u, czyli Jadwigę oczywiście, naszą królową świętą. Czyli tak tradycyjnie, konserwatywnie. To nie jest konserwatywnie. Czy wiesz, że nie ma w naszej walucie żadnej kobiety? To po pierwsze. A po drugie jest, wydaje mi się, 8 krajów na świecie chyba. Teraz mogę tę statystykę pomylić, gdzie jakaś kobieta figuruje, także bylibyśmy w absolutnej awangardzie. To jest argument, który absolutnie przyjmuję. A teraz powiem Państwu o moich liczbach i cyferkach, czyli o pogodzie. 14 stopni w Szczecinie, 2 stopnie w Krakowie. Taką amplitudę temperatur mamy o poranku, a po południu będzie nawet 21 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Przeważnie od 16 do 17. No i może dziś też padać na zachodzie i północy kraju. 23 minuty do godziny 8, no to wyjaśnimy już teraz za kilka minut kwestię tych pieniędzy grubych. 1000 złotych, taki nominał. Kto sobie przypomni, jak dużą wartość miała w kieszeni 5-złotówka w podstawówce? A tu można mieć 1000. Napisałem już piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla siebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że coś kocha, nie wierzyłem. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla siebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie comuje, nie wypusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Piosenka dla pieniędzy, to i o pieniądzach teraz w trójce na 19 minut przed ósmą. Poznaliśmy, drodzy państwo, przybliżony termin wprowadzenia banknotu o nominale 1000 zł. Do obiegu ma trafić w 2026 roku. To wynika ze słów szefa Departamentu Emisyjno-Skarbowego NBP. Nie wiadomo, który władca lub władczyni będzie na nowym banknocie, ale wiadomo, że jego wartość nabywcza będzie wynosić około 1/3 wartości nominału, czyli 1000 zł to około 300 zł z lat 90. Mniej więcej tak to wychodzi. O szczegółach dotyczących także historii tego banknotu 1000-złotowego. Jacek Frenzel. O zapowiedziach banknotu o nominale 1000 zł pierwszy raz Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, mówił w 2021 roku. Wtedy zapowiadał jego druk przed zakończeniem swojej kadencji, ale wówczas jeszcze nie było tak galopującej inflacji jak dziś. Myślę, że 1000-złotowy banknot może się przydać teraz. Przy tej inflacji coraz wyższe ceny także. A kto będzie? Kobieta może być dla mnie. Ale kto konkretnie? Dobre pytanie. Ktoś z pierwszych piastów. Chodzi o początek państwa. Propozycja jest, żeby to była kobieta. O, to może Maria Curie. Ktoś, kto ma Nobla z polskich kobiet. Seria banknotów, którą mamy od lat 90., czyli seria królów polskich, stworzona przez Andrzeja Heinricha, nie będzie mogła być przez niego dokończona, bo przecież twórca wszystkich polskich banknotów już nie żyje. Przemysław Barbrich, rzecznik prasowy Związku Banków Polskich. Ale dobrze by też było pewnie, jeśli taka decyzja u emitenta, czyli w Narodowym Banku Polskim zapadnie, żeby pojawienie się takiego banknotu było nie tylko odpowiedzią na zagadnienia inflacyjne, ale także odpowiedzią i dostosowaniem się do nowych czasów, więc być może do serii królów polskich właściwa byłaby któraś z polskich królowych. Potrzebujemy większych nominałów ze względu na inflację, która się latami kumuluje. Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Od czasu, gdy wprowadzono banknot 500-złotowy, oficjalny wskaźnik inflacji, czyli indeks cen dóbr i usług konsumpcyjnych, wzrósł o prawie 50%. W związku z tym ta 500-ka już teraz jest zdewaluowana o 1/3 i rzeczywiście jak najbardziej przydałby się nam banknot do wyższym nominale. To wskazuje na rosnącą inflację. Na tym banknocie ma być wizerunek kobiety. To jest pocieszające akurat, ale banknot sam w sobie jest zły. A jeśli kobieta, to kto miałby to być? Skłodowska-Curie. Do celów pobiegowych większość banknotów, które mają wizerunek twarzy, głowy jakiejś, one bardzo łatwo się kojarzą. Ryszard Konrad, Warszawskie Centrum Numizmatyczne. Jeżeli tu głowa jakaś miała występować, czy postać, to raczej bym widział postać władcy jakiegoś polskiego. Mamy ten ciąg. Od Mieszka Chrobrego do Sobieskiego dojechaliśmy. Z tego co wiem, pan Andrzej Heidrich, już nieżyjący, zaprojektował taki banknot 1000-złotowy i zapewne tam jest jakaś głowa władcy. Może władczyni, może to być królowa Jadwiga, co feministki by się na pewno ucieszyły, ale wydaje mi się, że kontynuacji takiej serii to bym któregoś naszego władcę, może Poniatowskiego. No ja już mam 500 zł, chociaż jeden banknot, ale inflacja postępuje, tak? 1000 przyda się? Mnie nie, bo głównie w banku trzymam pieniądze, ale być może. Królowie, którzy w mojej opinii byliby godni znalezienia się na banknocie, już się nam skończyli. Jan III Sobieski był ostatnim takim władcą. Natomiast no nie musi to być król. Może to być na przykład marszałek Piłsudski. Też pamiętajmy, że nie ma żadnego obowiązku zachowania chronologii. Możemy wrócić do któregoś z władców pominiętych, czy to Władysława Łokietka, czy Stefana Batorego. Także wydaje mi się, że wielkich władców nam raczej nie zabraknie. Kto powinien być na tym banknocie? Maria Skłodowska-Curie. Znalezienie się na takim banknocie to jest to ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim wizytówka naszego kraju, stąd trzeba być bardzo ostrożnym w doborze postaci na takie banknoty, a emitent będzie miał niełatwą decyzję do podjęcia. I chociaż z gotówki korzystamy coraz rzadziej, to i tak wielu z nas będzie polowało na nowy, pachnący drukarnią tysiączek, bez względu na to, czyja postać na nim się znajdzie. Podziałał na wyobraźnię Jacek Frenzel. No, nieoficjalne i częściowo oficjalne informacje z kręgów zbliżonych do NBP, powiem po dziennikarsku, pokażą wnioskować, że na nowym banknocie może pojawić się królowa Polski Jadwiga Andegaweńska. A tym tematem, jak mówiłem, zajął się Jacek Frenzel. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. We'll be right back. Bardzo lubię ten kawałek. O, naprawdę? Renata Grochal, tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj postanowiłam sobie właśnie posłuchać płyty całej. O, jednak, czyli dobrze, zapisana już płyta w aplikacji, ale rozumiem, że nie o muzyce dziś będziesz rozmawiać z Pawłem Kowalem. No, niekoniecznie. A, dzisiaj, jednak, może muzycznie? Niekoniecznie, dzisiaj. Same niespodzianki. Gościem będzie Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej i będziemy w Bez Uników rozmawiać o tym, dlaczego Polski nie było przy stole rozmów w sprawie Ukrainy. Czy to nowa Jałta? No, ja nie lubię tych porównań historycznych, bo one czasem bywają nieadekwatne. Natomiast rzeczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy nasze stosunki z Niemcami, które miały się poprawić po dojściu koalicji 15 października do władzy, są aż tak złe, że nie jesteśmy zaproszeni do rozmów w sprawie Ukrainy. My jako kraj graniczny wschodniej flanki NATO, a są zaproszeni przywódcy USA, Wielkiej Brytanii, Francji. Dlaczego decyzje, które dotyczą nas, zapadają bez nas? Dlaczego to tak wygląda? I te pytania do Pawła Kowala po 8.13 w Trójce. A teraz, zapraszając już na te późniejsze punkty programu, zapraszam na cykl Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Muzyczny żart napisany w 5 minut, czy może jeden z największych rockowych hymnów lat 80. Tony Wilson, legendarny założyciel wytwórni Factory Records, odkrywca talentu m.in. Joy Division, powiedział kiedyś, że muzycy są ostatnimi osobami, których należy pytać o zdanie w kwestii oceny samej muzyki. Z pewnością historia Sweet Child O' Mine mogłaby być mocnym argumentem w tej sprawie. Riff rozpoczynający utwór z płyty Appetite for Destruction to dziś absolutna klasyka rocka. A jednak gitarzysta Guns N' Roses, Slash, twierdzi, że stworzył go grając dźwięki dla żartu podczas przerwy w próbach. Jego koledzy podchwycili temat. Izzy Stradlin dołożył 3 proste akordy, Steven Adler podał rytm bębnów, a Axl Rose, usłyszawszy to wszystko, przypomniał sobie o wierszu, który napisał dla swojej ówczesnej dziewczyny Erin Everly. Nostalgicznie wędrując myślami do rodzinnych stron w stanie Indiana, zanurzył się w klimacie utworów blues-rockowej grupy Lynyrd Skynyrd, starając się osiągnąć podobny efekt. Jak sam potem stwierdził, to była pierwsza pozytywna piosenka o miłości, którą napisał w życiu. Całość zajęła więc ledwie kilka chwil, a zwieńczeniem prac nad demem była końcowa część utworu, zasugerowana przez producenta Spencera Profera. Nie wiedząc, co powinno wydarzyć się w tym miejscu piosenki, Axl zaczął nucić słowa "Where do we go now?", czyli "Dokąd teraz idziemy?". Świetnie, ocenił Profer i poprosił Axla, by zaśpiewał w tym miejscu dokładnie te słowa. Slash jednak wciąż nie był przekonany, że tak sentymentalna, jak to nazywał, piosenka może być częścią repertuaru prawdziwie hardrockowej kapeli. I nigdy do końca Sweet Child O' Mine nie polubił, zwłaszcza, że ten śmieszny riff potrafił mu na koncertach niekiedy przysporzyć pewnych problemów. Piosenka do wyjaśnienia. Było gitarzystów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Slashu. Nie, nie pasuje. Ale do pana Tadeusza jeszcze wrócimy po godzinie 8. Teraz riff Sweet Child O' Mine w wersji studyjnej, więc chyba idzie dobrze. Zdecydowanie. I można zrobić głośniej. 8,5 minuty do 8. Yeah.